Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Za 5 godzin mecz otwarcia Euro 2020. W Rzymie reprezentacja Włoch zagra z Turcją. Pandemia zdecydowanie zwolniła, mówią eksperci. Dziś 341 zakażeń koronawirusem. Przed burzami z gradem ostrzegają synoptycy. Wydali ostrzeżenia dla Podlasia oraz Warmii i Mazur. 5 godzin dzieli nas od inauguracyjnego meczu na Euro 2020. O 21:00 w Rzymie zmierzą się reprezentacje Włoch i Turcji. Przed południem na Piazza del Popolo w sercu historycznego centrum miasta otwarto uroczyście strefę kibica. Wszystko zaczęło się od żonglerki flagami z logo turnieju. Było trochę swingu. Potem przemówienia i otwarto strefę kibica. Można zjeść, zabawić się, a przede wszystkim oglądać mecze na telebimach. Jeden z fanów przyjechał z Bari. To budujące, że są tu kibice z całej Europy. To symbol odrodzenia po pandemii. Dziś, mam nadzieję, wygra Italia, ale będzie ciężko. Wszystkiego najlepszego Polsce. Bocca al lupo alla Polonia. Forza Italia. Grazie. Jest i grupa tureckich kibiców. We came from Germany. Przyjechaliśmy z Niemiec, z Emmendingen, na pierwszy mecz Turcji. Mam nadzieję, że wygramy. We hope Turkey. Z Piazza del Popolo, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na pierwszy pojedynek Polaków poczekamy do poniedziałku. Biało-czerwoni spotkają się w Sankt Petersburgu ze Słowakami. Opóźniono o rok z powodu pandemii. Mistrzostwa odbędą się w 11 krajach. W Trójce o 17:35 studio Euro 2020, a specjalny serwis poświęcony turniejowi na stronie polskieradio24.pl. Teraz dane epidemiczne. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 341 zakażeń koronawirusem. Zmarło 68 osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że mamy dobrą sytuację epidemiczną, a najnowsze dane wpisują się w trend spadkowy liczby nowych zakażeń. Można się zastanawiać, dlaczego szybciej to nie idzie, no ale to nie jest wszystko takie proste w przyrodzie, w biologii. Nie pozbędziemy się tak szybko koronawirusa, niestety, z przestrzeni publicznej, ale no zdecydowanie pandemia zwolniła, zdecydowanie nie ma też przełożenia likwidacja obostrzeń na jakieś zwyżki i zwiększone wartości zakażeń, także sytuacja jest rzeczywiście dobra. W ciągu minionej doby wykonano prawie 55,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Zakażony koronawirusem jest działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut. Dziennikarz od 25 marca jest przetrzymywany w białoruskim areszcie. O chorobie Andrzeja Poczobuta związanej z koronawirusem informuje Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Organizacja powołuje się na informacje od innych aresztantów. Tymczasem żona Oksana Poczobut w wywiadzie dla Gazety Narodnej Wola niepokoi się stanem jego zdrowia. Powołując się na adwokata, mówi, że Andrzej Poczobut choruje. To najwyraźniej trwa już około 2 miesięcy. Jedna choroba przechodzi w drugą, mówi Oksana Poczobut. Podkreślę, że w celi, w której jest przetrzymywany jej mąż, jest bardzo duszno, gdyż znajduje się tam prawdopodobnie 13 osób. Andrzej Poczobut był w grupie 5 przedstawicieli polskiej mniejszości, którzy w marcu trafili do aresztów na Białorusi. Zarzucono im podżeganie do wrogości na tle narodowościowym poprzez upamiętnianie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Andrzej Poczobut przebywa w areszcie śledczym w Żodzi na Podmińskiem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prawdopodobnie tam też znajduje się Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Trzy inne polskie aktywistki, które przetrzymywano w białoruskich aresztach pod koniec maja, zostały wypuszczone na wolność i wywiezione do Polski. Premier Mateusz Morawiecki otworzył stację regazyfikacji LNG w Tychowie. Szef rządu mówił, że powstanie specjalnej stacji to przykład realizacji programu gazyfikacji kraju i ukłon w stronę mieszkańców, którzy do tej pory nie mogli korzystać z błękitnego paliwa. W ciągu 2-3 lat blisko 90% kraju będzie zgazyfikowana. To coś, co do niedawna wydawało się zupełnie niemożliwe, dzisiaj staje się rzeczywistością, między innymi dzięki takim projektom gazyfikacji wyspowej. Jeszcze w tym roku grupa kapitałowa PGNiG planuje mieć w swoich zasobach ponad 80 stacji regazyfikacji LNG. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

Jeżeli mają Państwo ochotę zabrać głosy w sprawie występu na przykład naszych na Euro 2020, to bardzo proszę, 2 2 7 3. Mieliśmy taki telefon a propos faworytów, bo wielu dzisiaj zastanawia się, kto jest takim faworytem, kto może wygrać Euro 2020. Oto jedna z propozycji. Faworytem całych mistrzostw dla mnie to jednak po prostu będą chyba Niemcy. Chociaż mówią masę kolegów znajomych, że Hiszpania też, ale ja jednak stanę na Niemców. No rzeczywiście, dzisiaj za jedną złotówkę można kilka złotych wyjąć, ale to zostawmy te sprawy ekspertom i bukmacherom. Natomiast przyglądamy się naszemu składowi. Państwo zaproponowali, to bardzo fajna nam się tutaj taka może praktyka dzisiaj jakoś wyklarować, byśmy spróbowali ze wszystkich generacji naszych zawodników, biało-czerwonych reprezentantów, stworzyć taką drużynę marzeń, Dream Team, który moglibyśmy wysłać na Euro 2020. Wydaje się, że na pozycji napastników już mamy takie dwie postaci. No Lewandowski to cała klasa w sobie, ale niezwykle niezużyty talent to był Włodzimierz Lubański, to był niesamowity piłkarz. I uważam, że z Lubańskim Lewandowskim w ataku to by nikt nie dał nam rady. Ale byśmy mieli, proszę Państwa, atak. 2 2 7 3, na Państwa propozycje czekamy. Może teraz coś w środku pola albo z bramką pomyślimy. No i pytanie, które dzisiaj zadajemy, to kto strzeli pierwszą bramkę dla biało-czerwonych na Euro 2020. 2 2 7 3, zapraszam do naszej trójkowej strefy kibica. Oh, Father, tell me. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go. Where down we go, go, go, go, go. So where down we go, ooh, ooh, ooh. 14 minut po godzinie 16. Przed chwilą bardzo piękna i długa wymiana na kortach w Paryżu. Iga Świątek i Bethany Mattek Sands prowadzą w drugim secie 5-3. Czekamy, nie zapeszamy, ale czekamy. Uśmiechy pojawiają się na naszych twarzach, bo, no właśnie. Jeszcze dajmy sobie kilka minut na to, by móc o tym powiedzieć. Dzisiaj bardzo sportowo nam się zrobiło w Trójce i fajnie, i bardzo dobrze. Wakacje bowiem za pasem. Dlatego postanowiliśmy się też, proszę Państwa, przyjrzeć pewnej dyscyplinie. Supowi, czyli dmuchanej desce, na której stojąc wiosłujemy. To po prostu sport wodny, który nad Wisłą staje się coraz bardziej popularny. Być może dlatego, że nie wymaga aż takiej siły i sprawności jak kite czy windsurfing, ale też nie jest podobno drogi. Na czym polega supowanie, to już teraz sprawdzi reporterka Radia Wrocław Justyna Kościelna. To co, wsiadamy? Tak. Co mam robić? Ratunku? Najlepiej by było, żeby wejść na deskę na kolanach, aby się nie przewrócić, i ważne jest, żebyś to zrobiła w miarę płynnie. No i klękamy. Najpierw jedna nóżka, później druga nóżka. Oddaję mikrofon, uwaga, i się tarabanie. Staraj się stanąć tak mniej więcej właśnie na środku i od razu, żebyś usiadła sobie. Jestem. Na pokładzie. Jest plusk. Jest plusk, bo z samego środka Odry nadajemy dzisiaj. Razem ze mną Viola Makles, superka. To jest taki sport, dmuchana deska, wiosło. Stajemy i płyniemy. Płyniemy, tak. A teraz nam zafalowała od motorówki woda troszeczkę. Motorówka przepłynęła, pierwsze turbulencje są. Tak, ale opanujemy to zaraz. Czy my to przeżyjemy? Przeżyjemy. Ale nie skąpiemy się? Nie skąpiemy się. Woda się już uspokoiła, także to najważniejsze. 2 lata temu stawiałam pierwsze kroki na supie. No i przepadłam. Miesiąc później kupiłam pierwszą deskę, parę miesięcy później kolejną deskę. Moja rodzina supów liczy 5. Także naprawdę, każdą wolną chwilę spędzam na wodzie. A czy duża jest bariera wejścia do tego sportu? Na supie pływać może każdy, ponieważ mamy różnego rodzaju sposoby pływania na desce. Rekreacyjne, tak jak to teraz robimy, czyli na spokojnie. Są też deski takie do dłuższych wypraw, touringowe. Dla zaawansowanych. Tak, już dla bardziej zaawansowanych, a są również deski racingowe, wykorzystywane do zawodów, ponieważ no, sup to jest sport i można to robić wyczynowo i są w Polsce zawody, także można się pościgać też na tych deskach. Jest przepięknie, woda pluska, Viola wiosłuje, a ja siedzę. A ty podziwiasz widoki, to znaczy generalnie w większości, jak ludzie zaczynają pływać na supie i jakby skąd też ta popularność w Polsce od 2 lat, trochę pandemia pomogła, bo ludzie zaczęli szukać różnego rodzaju aktywności na zewnątrz, bliżej natury i żeby dalej zachowywać ten dystans społeczny. No i jakby tutaj sup jest idealnym do tego sportem, ponieważ no, jesteśmy na wodzie, okej, teraz w mieście, ale we Wrocławiu jest dużo pięknych miejsc, gdzie można poczuć się naprawdę jak na Mazurach i naprawdę fajnie można spędzać czas. Dla mnie to jest nie tylko sport, ale też forma relaksu. No i dzięki supowi poznałem wielu wspaniałych ludzi. To co, to wszyscy do wioseł i na deski. Zapraszam serdecznie. Wystarczy pompowana deska, wiosło i odrobina dobrych chęci, jak Państwo słyszeli, już można próbować na deskę. Tu cytat, wtarabaniła się Justyna Kościelna z Radia Wrocław. Bardzo dziękujemy za tę zachętę. Jeśli Państwo zostali zachęceni tą krótką relacją, to gdyby spróbowali Państwo w ten urlop, te wakacje pływania na supie, to proszę dać znać, jak Państwu poszło. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Posłuszeństwa. Choć nie wiem, kiedy przestać. Wprowadzą cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic uzmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. Trójka. Program trzeci. Ta 23 i doskonałe informacje prosto z Paryża. Proszę Państwa, duet Iga Świątek i Bethany Matek Sands wygrywają półfinał Debla we French Open i to one zagrają w wielkim finale tego turnieju. Wielkie, ogromne gratulacje dla naszej zawodniczki. Zastanawialiśmy się dzisiaj, czy będzie biało-czerwony finał, taki w pełni, bo w drugim półfinale Magdalena Ty także grała ze swoją partnerką. No niestety tam się nie udało, ale rzeczywiście przecież przeciwniczki nie dały dzisiaj szans do zagrania Polce i koleżance. A tutaj w tym polsko-amerykańskim duecie pięknie to wszystko działało. 6-3, 6-4, 2-0 w całym meczu i Polka wystąpi w finale. Oj, będziemy z wielką uwagą przyglądali się, proszę Państwa, temu, co będzie się dziać na kortach Rolanda Garrosa. I zachęcam Państwa do naszej trójkowej strefy kibica. Tak wiele się dzieje w sporcie, można tak wiele emocji opowiedzieć dzisiaj, oddać tej radości, ale także należyte gratulacje dla naszych zawodników, zawodniczek biało-czerwonych, którzy z dumą reprezentują Polskę. No, jest to bardzo, bardzo wzruszające. Gratulujemy 20-latce naszej młodej zawodniczce. Pierwsza dama polskiej rakiety tenisa Iga Świątek bezsprzecznie, proszę Państwa. No dobra, a my zaglądamy do trójkowej strefy kibica, bo przecież dzisiaj początek Euro 2020. Mamy kilka spraw do poruszenia jeszcze piłkarskich. Trójkowa strefa kibica. W sprawach gratulacji i oceny występu naszej zawodniczki mogą Państwo do nas dzwonić. 2-2-7-3. My teraz chwilę poświęcimy biało-czerwonym piłkarzom, którzy czekają na swoje pierwsze spotkanie. Pytałem Państwa dzisiaj, kto strzeli pierwszą bramkę na Euro 2020. Oto Państwa propozycje. Wydaje mi się, że pierwszą bramkę w polskiej reprezentacji strzeli Jóźwiak. Nie Lewandowski, tylko Jóźwiak, bo jest potencjał, jeżeli wejdzie od pierwszej minuty, bo to jest taki czarny nasz koń, ktoś nosi, ale jeżeli zagra od pierwszej minuty, to myślę, że będzie bardzo dobrze i myślę, że do półfinału. To strzeli pierwszego gola dla Polski. Jeżeli tylko Piątkowski wyjdzie, to ja to widzę tak, że to będzie przerzut na długi słupek i głową strzela. Bardzo ciekawe propozycje. 2-2-7-3. Jeśli mają Państwo jeszcze jakiś inny plan na ten początek pierwszego meczu biało-czerwonych na Euro, to czekamy na Państwa propozycje, kto może strzelić pierwszą bramkę. No, zagwozdkę ma Paulo Sousa. Jak poustawiać ten skład? Pracuje rzeczywiście selekcjoner polskiej reprezentacji wnikliwie. A my pytaliśmy byłego już selekcjonera Jerzego Brzęczka o to, jak prognozuje występ biało-czerwonych na tym turnieju. Panie trenerze, jakie są Pana przewidywania związane ze startem Polaków na Euro? Ja myślę, pierwsza podstawowa kwestia, życzę reprezentacji wyjścia z grupy. Pierwszy mecz z Słowacją na pewno również będzie już ustawiał sytuację w grupie. Na pewno jest to dla nas niewygodna grupa, ale ciekawa grupa zawodników. Myślę również głodna tego, żeby na wielkiej imprezie zapisać się z pozytywnej strony i zrobić wynik może lepszy niż to, co się wydarzyło na Mistrzostwach Europy we Francji. We Francji był ćwierćfinał, a co Pana zdaniem będzie decydować o powodzeniu na tym Euro? Jest sporo kontuzji, był też długi sezon klubowy z krótkimi przerwami na regenerację. To będzie dyspozycja dnia, jeden mecz i wszystko się może wydarzyć. To będzie również turniej, troszeczkę inny niż te wszystkie poprzednie, poprzez pandemię, przez ilość tych spotkań. Oby tych kontuzji nie było więcej, ale jak widać wielu bardzo dobrych piłkarzy, nie tylko z naszej reprezentacji, ale również innych nie będzie. Tak więc ta strona przygotowania fizycznego będzie bardzo ważna, mając na uwadze, co zawodnicy w tym roku pandemii przeszli. Trener Jerzy Brzęczek mówi tak, faza grupowa na razie jest najważniejsza, aby wyjść z grupy. No to co musimy zrobić, proszę Państwa? Takich mamy rywali: Słowacja, Hiszpania i Szwecja. To nasza grupa, pierwsze spotkanie już w poniedziałek o godzinie 18 w Sankt Petersburgu. Zagramy ze Słowakami. Później w sobotę, 19 czerwca o 21 w Sewilli zagramy z gospodarzami z Hiszpanią. I na koniec zostanie nam mecz ze Szwecją, także w Sankt Petersburgu już 23 czerwca. Wtedy sytuacja będzie klarowna. Co dalej z biało-czerwonymi podczas tego turnieju? Na razie nie wybiegając daleko. Dzisiaj za dosłownie kilka godzin mecz inauguracyjny. Włochy, Turcja. Początek spotkania dzisiaj. Początek tego turnieju na Stadio Olimpico w Rzymie. Bo nie wiem nic. A ten stan fizyki i łamie prawa. To co się wznosi, nie chcę spać. Nie. Jak astronauta czuję się. Wszystko jak zwolniony film, jak zwolniony kadr. O tak, to fakt, że w trakt ciążenia brak. A ja pomiędzy albo na astronaut. Kiedy tylko zamknę oczy. Gravitacji moc ustaje wokół mnie. Co nawet, jak siła mnie unosi. Co nawet, w nieważkości staje, płynie cały świat. Czy to sen, czy może jawa? Nie chcę spać. Jak astronauta czuję się. Wszystko jak zwolniony film, jak zwolniony kadr. Bo tak, to fakt, że w tak ciążenia brak. A ja pomiędzy albo na astronaut. Kiedy tylko zamknę oczy. Moc ustaje wokół mnie. Co nawet, jak siła mnie unosi. Co nawet, w nieważkości staje, płynie cały świat. Słonecznie w Paryżu i to nie tylko za sprawą uśmiechów Iggy Świątek i Bethany Mattsons, które już możemy to powiedzieć, proszę Państwa, zagrają w finale Debla we French Open. Doskonałe informacje płyną z Paryża, którymi się z Państwem dzielimy i radujemy się także z całym sztabem Iggy Świątek. Spoglądamy w niebo, tam słonecznie w Paryżu, ale u nas słońca także nie brakuje. Warszawa, Łódź, Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Gdańsk. Od choćby to miasta, w których dzisiaj słońca, dzisiaj jest mnóstwo. No, nie mogą tego powiedzieć mieszkańcy Krakowa czy Rzeszowa. Także Lublina, bo od czasu do czasu tylko słońce w tych miejscowościach się pojawiało. Temperatura bardzo przyjemna. W stolicy około 25-26 stopni, o 10 stopni mniej nawet na południu naszego kraju, w Katowicach czy w Krakowie. Dzisiaj było sobota, będzie odrobinę deszczowa i pochmurna. Deszcz pojawi się na północno-zachodnich krańcach naszego kraju, choć temperatura w okolicach 20 stopni właśnie na północy, 25 w centrum, ale w niedzielę wróci to doskonałe, przepiękne słońce. Będzie także ciepło, więc weekend zapowiada się naprawdę bardzo miło. Jeżeli Państwo mają propozycję do tego naszego trójkowej strefy kibica, o której dzisiaj tak wiele mówimy, to mogą śmiało do nas Państwo także napisać maila na karol.gnat@polskieradio.pl i z chęcią także podzielimy się tym, co mają Państwo do powiedzenia w sprawie sportu. Więc Polacy dzisiaj odnoszą sukcesy, ale przed nami jeszcze występy wieczorem. Biało-czerwoni siatkarze zagrają z Brazylią. Może w tej sprawie doczekamy się jakiegoś telefonu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, Wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla Was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma w dniu 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. W związku z tym, że po 17.30 zaprosimy Państwa do studia Euro, to wyjątkowe ekonomiczne podsumowanie dnia zrobimy właśnie teraz. Szef polskiego rządu zapowiada gazyfikację kraju. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym już za moment Arkadiusz Rzekiert. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Rzekiert, witam. Polska jest w najlepszej sytuacji spośród gospodarek wschodzących pod względem oczekiwanej zdolności obsługi zadłużenia. Napotyka jednak podwyższone ryzyko inflacyjne, wynika z analizy Euler Hermes. Według ekonomistów firmy do połowy 2022 roku mogą nastąpić dwie podwyżki stóp procentowych w Polsce. Zdaniem ekonomistów Euler Hermes w tym roku globalny PKB wzrośnie o 5,5%. Przy czym Stany Zjednoczone wyraźnie wysuną się na prowadzenie. W Europie powrót do poziomów sprzed kryzysu potrwa rok dłużej w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, a powrót do ścieżki wzrostu sprzed COVID-19 dodatkowe 4 lata. Handel światowy według prognozy firmy wzrośnie o 7,7% w ujęciu ilościowym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada masową gazyfikację kraju. Szef rządu odwiedził Tychowo w województwie zachodniopomorskim, gdzie zainstalowano sieć gazowniczą, dzięki czemu nie trzeba było doprowadzać gazociągu. Szef rządu zapowiedział podobne inwestycje w innych regionach. Prowadzimy ogromny program gazyfikacji. Ten program ma doprowadzić do tego, że w ciągu 2-3 lat blisko 90% kraju będzie zgazyfikowana. To coś, co do niedawna wydawało się zupełnie niemożliwe, dzisiaj staje się rzeczywistością, między innymi dzięki takim projektom gazyfikacji wyspowej. To możliwość budowy specjalnej stacji, od której rozchodzą się potem gazociągi do lokalnych odbiorców. W ramach wizyty na Pomorzu Zachodnim premier odwiedził dziś też Szczecin i Rombino. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Kończący się tydzień na rynkach akcyjnych upłynął pod znakiem kosmetycznych zmian indeksów. Można powiedzieć, że zapanował lekki wakacyjny marazm. Mimo to warto zauważyć, że indeksy europejskie kontynuują hossę. W Stanach Zjednoczonych z kolei S&P 500 zdołał kosmetycznie poprawić dotychczasowy rekord. W kraju indeksy również pozostawały prawie bez zmian. Tymczasem korektę zanotowały spółki energetyczne oraz część banków. Na plus z kolei wyróżnił się segment producentów gier komputerowych. Zasługa w tym próby odbijania CD Projektu, a także wzrostu Ten Square Games po informacji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Na koniec o aktualnych cenach podstawowych walut. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł, za euro 4,47 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,67 zł, a funt brytyjski 5,20 zł. Tramwaj na patriarszych prudach.

tego turnieju. Krejcikowa, która jest zresztą, jak wiemy doskonale, w finale sobotnim singla. Ja przez chwilę myślałem, że ona może... Panie Lechu, przez chwilę pomyślałem, że może ona odpuści jakoś w tym półfinale, nie będzie ryzykowała kontuzji. Nie, tak, znaczy tak, to akurat to jest też rzecz, o której ja myślałem podczas tego maratonu Igi w tym Deblu. Byłem spokojny o jej kondycję, o wytrzymałość, natomiast bałem się, że gdzieś po drodze może się przytrafić jakieś małe nieszczęście, bo to nigdy nie wiadomo, złe postawienie stopy, jakieś naciągnięcie przy poślizgu, no takie drobne rzeczy, które potem wychodzą. To być może miało miejsce, bo potem widzieliśmy, co się działo podczas singla Igi, po tej przerwie na seta była interwencja, był bandaż i rzeczywiście biegała trochę bardziej sztywna. Natomiast wracając do Debla, to ta para Siniakowa, Krejcikowa, zwyciężczyni dwóch wielkich szlemów, finalistki kilku innych, więc tutaj był faworyt jasny od początku spotkania. Zaczęło się, nazwijmy to zgodnie z planem, trochę były zawodniczki Peras i Net usztywnione, no bo to jest szansa na finał dla rywale do vis-a-vis, no to jest chleb powszedni. Z tym, że było też widać, że jest tam słabsze ogniwo. Siniakowa była słabsza, bo chciała niejako pomóc swojej koleżance, tej zapracowanej, która już 19 z małym hakiem godzin jest na korcie, odkąd ten turniej się zaczął, a przed nią jeszcze przecież i finał singla, i finał Debla. No właśnie, i w tym finale Debla zmierzą się z polsko-amerykańskim duetem, tym, który dzisiaj śledziliśmy, dopingowaliśmy, kibicowaliśmy, cieszymy się. Z kolei spójrzmy na to drugie dzisiejsze spotkanie, na ten drugi półfinał 6-3, 6-4, obserwowaliśmy też tu w studiu. Jaki będzie finał? Co się może w tym finale wydarzyć? Co możemy czytać z tej dzisiejszej gry? Z tego zestawienia wyczytać możemy jedną rzecz. Pierwsza rzecz jest, no właściwie dwie rzeczy, tak. Pytanie Matek Sanz i Iga Świątek, to już jest para, z którą się liczy cały deblowy świat. Tam jest duża siła ognia ze strony Polki, doświadczenie Amerykanki, spryt, różnego rodzaju kombinacje. No już taka, można powiedzieć, stworzył się duet rasowych deblistek, mimo to, że nie grają ze sobą zbyt długo. Z drugiej strony mamy wybitne deblistki, utytułowane, a to nam gwarantuje wielkie emocje. Ale dla mnie najważniejszym czynnikiem, który zadecyduje o jakości tego finału, będzie sobotni finał singla. W jaki sposób będzie przebiegał, kto go wygra i ile to spotkanie będzie trwało. Ależ bo jeżeli Krejcikowa, jeżeli Krejcikowa wygra ten mecz, to będzie tytuł. No to na tej fali euforii, tej adrenaliny, tego wszystkiego, co się potem wydarzy wokół niej, będzie chciała dołożyć też za wszelką cenę. Może ją to ponieść. I tu jest pewne niebezpieczeństwo, aczkolwiek dla Igi, dla Amerykanki tam nie ma nic do stracenia. Tak wnikliwie na kort. Będą jeszcze grały. Tak wnikliwie na kort patrzy tylko Lech Sidor, polski tenisista, dziennikarz sportowy i komentator Eurosportu. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. I czekamy na ten finał. Będziemy kibicowali Idze Świątek i Betanii Matek Sant. Wiemy, że one wystąpią w finale Debla French Open. What you get when you mess with us. 9 minut do godziny 17. Radiohead w Trójce. W ubiegłym roku pisała maturę, w tym znów zdaje egzamin dojrzałości, ale z tenisowej, popisowej gry na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek, cieszymy się i nieustannie to powtarzamy. A to teraz, proszę Państwa, porozmawiajmy chwilę o maturach, o maturzystach, a właściwie o balach maturalnych, bo o nich mieliśmy powiedzieć, których w tym roku nie odbędą się. Imprezy, które miały zastąpić tegorocznym maturzystom studniówki, albo mają bardzo niską frekwencję, albo po prostu są poodwoływane. Dlaczego maturzyści nie chcą iść na maturalny bal? To pytanie zadała Martyna Masztalerz. Zamknęliśmy już ten rozdział w życiu. Nie chcemy się integrować. Szkoła średnia się skończyła, mówi Marta Czarnecka z Gliwic, która w tym roku pisała maturę. Ta data jest tak odległa, że wszyscy już zapomnieli o tych maturach, które pisali i po prostu wolą chyba spędzić czas na wyjazdach jakiś razem niż na studniówkę iść. To już nie jest to samo. Poza tym szkoły mają ograniczone możliwości, bo przez restrykcje sanitarne nie mogą organizować dużych imprez dla wszystkich maturzystów z osobami towarzyszącymi. W tym roku 340 maturzystów opuściło mury naszej szkoły, więc gdyby tak każdy przyprowadził nawet osobę towarzyszącą, to już jest, prawda, znaczna liczba, powyżej 600 osób, a na obecną chwilę, z tego co wiemy, przepisy pozwalają na organizowanie bali do 150 osób. No. Te pandemiczne powody, tak, to jest jedna sprawa, ale przed 3 laty, kiedy w naszej szkole odbyła się, no tak jak każdego roku, studniówka, też po maturze został zorganizowany bal i frekwencja była prawie 100%, więc ja myślę, że jeżeli czasy się zmienią, to pewnie ochota przyjdzie na zabawę, prawda, i na dobrą zabawę. Mówił Czesław Wróbel, dyrektor 6 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Na te lepsze czasy mocno liczą także restauratorzy. Tutaj do nas przyjeżdżała, że tak powiem, młodzież z wielu miejsc w Małopolsce, zaczynając od Olkusza, Chrzanowa, przez Kraków, Bochnię, Brzesko, Myślenice dalej, natomiast no, to jest dobrych kilkanaście, nawet ponad 20 studniówek w tym okresie, które bezpowrotnie, że tak powiem, przepadają. Marta Czarnecka uspokaja. Przyszłoroczni maturzyści na pewno nie odpuszczą sobie takich imprez, jeśli tylko będą mogli w nich uczestniczyć. Dziewczyny bardzo się cieszą, więc wydaje mi się, że to właśnie wróci do normy, że to jest taka tradycja, która nie minie, pomimo tej całej pandemii i tego wszystkiego, co wynikło w tym roku. A tegorocznym maturzystom wypada życzyć dobrej zabawy, tyle że już na wakacjach. No właśnie, bo te za 2 tygodnie, urlop, wakacje, wtedy maturzyści będą się, proszę Państwa, bawić. No, my to rozumiemy, bo do balu jak do matury, po prostu trzeba mieć czas się przygotować. Ale dobra informacja dla tych, którzy pragną rozrywki, jest taka, że od 26 czerwca znów będą mogły działać dyskoteki oraz kluby nocne. W związku z tym, że spada liczba zakażeń, można luzować te obostrzenia i właśnie takie luzowanie będzie pozwalało na zabawę w dyskotece czy klubie, to może tam maturzyści będą mogli odreagować. Ten stres tegorocznej matury obowiązywać będzie nadal jednak rygor sanitarny oraz limit osób. W jednym lokalu będzie ich mogło przebywać maksymalnie 150 osób. To jeszcze szybciutko zaglądamy do naszej trójkowej strefy kibica. Trójkowa strefa kibica. Bo pytaliśmy także dzisiaj o występy biało-czerwonych z Brazylią na parkietach w Rimini w ramach Ligi Narodów. Oto Państwa propozycja wyniku. A propos Polski z Brazylią. Stawiam wszystkie pieniądze, zostawiam 3-2 dla Polski. No. Time.